Ta w szybownictwie. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Promocja 3% w skali roku przez 4 miesiące do 30 tysięcy złotych na koncie oszczędnościowym jest dostępna dla klientów nowych lub z niskimi saldami rachunków, którzy do 31 marca 2020 roku otworzą nowy rachunek konto oszczędnościowe i spełnią pozostałe warunki regulaminu promocji dostępnego na pekao.com.pl/konto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 5 lutego, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 10 maja, pierwsza tura wyborów prezydenckich, a dwa tygodnie później dogrywka. Na początek pytamy o start kampanii wyborczej. Rzecznik Sądu Najwyższego krytykuje ustawy sądowe. Wiceszef MSZ-u mówi, że w końcu przepisy kończą spór z sędziami. W Polskiej Grupie Górniczej szykują się protesty. Niedługo ma dojść do strajku ostrzegawczego. Wybory prezydenckie będą 10 maja przed godziną. Ogłosiła to marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona dwa tygodnie później, 24 maja. Przenosimy się do Sejmu, gdzie jest Sylwia Białek. Czy to oznacza, że rusza już kampania wyborcza? Datę wyborów już znamy, natomiast formalnie kampania wyborcza rusza po opublikowaniu postanowienia marszałek Sejmu w Dzienniku Ustaw, co ma nastąpić najpóźniej jutro. Od tego momentu wszyscy kandydaci ubiegający się o urząd prezydenta będą mogli formalnie rozpocząć kampanię. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek powiedziała, że do wyboru miała trzy możliwe daty, 3, 10 i 17 maja. Ja się bardzo poważnie zastanawiałam i analizowałam, która data będzie najwłaściwsza, biorąc także pod uwagę aktywności, w tym aktywności międzynarodowe, najważniejszych osób w państwie. Wiem, że przynajmniej niektórzy z kandydatów, którzy zamierzają się ubiegać o urząd prezydenta, byli dość zniecierpliwieni tym, że jeszcze nie ogłaszam terminu wyborów. Start w wyborach zadeklarowali wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej, prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, Robert Biedroń z Nowej Lewicy, Krzysztof Bosak z Konfederacji i dziennikarz Szymon Hołownia. Andrzej Duda, który od 2015 roku jest prezydentem, jeszcze nie ogłosił, czy będzie się ubiegał o reelekcję. Prezydentem może zostać polski obywatel, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat. A relacjonowała Sylwia Białek. Ustawy sądowe zagrażają niezależności sądownictwa i trójpodziałowi władzy, tak mówi rzecznik prasowy Sądu Najwyższego Michał Laskowski. Wczoraj przepisy zostały podpisane przez prezydenta Andrzeja Dudę. Wprowadzają one m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania, które mogą utrudniać funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Tak o ustawie mówił Laskowski. Pewne regulacje tej ustawy powodują, że władza wykonawcza, władza ustawodawcza, no ma zdecydowaną przewagę. Nie można mówić tutaj o jakiejś równowadze w stosunku do władzy sądowniczej. To oczywiście zawsze ta równowaga była mniej czy bardziej nie taka całkiem równoważna. No ale w tej chwili mamy do czynienia z próbą z takiego zdominowania sądownictwa. Z kolei o poranku w programie pierwszym Polskiego Radia wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk stwierdził, że podpisanie przez prezydenta nowelizacji ustaw sądowych zakończy spór z sędziami. Sędziom nie wolno prowadzić działań o charakterze politycznym, nie wolno się zajmować polityką, bo sędziowie nie są od robienia polityki. Mieliśmy kilka takich przykładów, gdy sędziowie szli do polityki, zostawali ministrami sprawiedliwości, ale wtedy przestawali być sędziami, w cudzysłowie oczywiście albo dosłownie tracili uprawnienia do orzekania. Wtedy jest jasna, czysta sytuacja. A co innego, gdy grupa sędziów zachowuje się jak politycy, czy podejmuje działania polityczne, a mimo to zachowuje status sędziów. Także zgodnie z nowymi przepisami kandydata na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego będzie mógł zgłosić każdy sędzia. Będą protesty w Polskiej Grupie Górniczej. Zdecydował o tym sztab protestacyjno-strajkowy. 17 lutego odbędzie się dwugodzinny strajk ostrzegawczy, 25 lutego referendum strajkowe, a trzy dni później manifestacja w Warszawie w PGG. Od 31 stycznia trwa pogotowie strajkowe. W poniedziałek w kopalniach odbyły się masówki informacyjne dla załóg. Kolejna tura negocjacji ma się odbyć w piątek, choć już wcześniej związkowcy uznali rozmowy za zakończone. W sporze chodzi o wypłatę 14 pensji za ubiegły rok, podwyżki wynagrodzeń w tym roku, brak przychodów z zakontraktowanego węgla, a także próbę likwidacji kopalni. Relacjonował Łukasz Kałuża. Trzeba zaakceptować własne ograniczenia, miłować prawdziwe dobro bardziej od siebie i nie troszczyć się obsesyjnie o własne ego, powiedział o tym papież. Franciszek spotkał się z wiernymi na audiencji generalnej w watykańskiej auli Pawła VI. Papież poświęcił katechezę słowom Jezusa: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Powiedział, że ubodzy w duchu to ci, którzy zwracają się do Boga o pomoc, bo nie mogą liczyć na siebie. Dodał, że ci, którzy obsesyjnie zajmują się sobą, swoim majątkiem, swoją pozycją społeczną, panowaniem nad innymi, zazwyczaj są nieszczęśliwi i czują się samotni.

Akcja się rwie, intryga niedopracowana. Proszę mi powiedzieć, czemu Angela poszła do łóżka z Marco? No bo powiedział jej chodź. Przepraszam, umknęło mi. Rzeczywiście powiedział chodź. No ale dalej dialogi są fatalne. Które? No tutaj, niech pan tylko rzuci okiem. Tutaj tylko och, tak, tak, tak, jest do wzięcia. No. Reszta do poprawki. Mamusiu, ojejciu. Co, złe? Dobra. Od Marka Angela idzie do fryzjera. Dlaczego u fryzjera jest zamknięte? Bo jest niedziela. A warzywniak jest otwarty. No ojej, jest trochę niekonsekwentne, fakt. Ale przyzna pan, że scena w warzywniaku pyszna. A, mówi pan o tej scenie, w której on zjada z niej liście kapusty. No, niezła jest. Ale czemu ona tam się rozbiera, przykrywa kapustą w obcym sklepie? Nie, no bo jej się zachciało spać. Przecież ona nie śpi od tygodnia. Proszę pana, jak długo pan pisał ten scenariusz? 2 dni. I 3. Ale przez cały rok zbierałem materiały. Proszę pana, pan nie umie pisać scenariuszy. Nie będziemy się błaźnić przed widzami. Zwalniam pana. No ja pierdzielę. No przecież w pornusach chodzi tylko o jedno. No i u mnie to jest. Co? Dyganko. Rzeczywiście, przepraszam, umknęło mi. Oj, ciężko było, trochę słyszałem przez wygłuszacze. Będę musiał zażyć witaminę C, co i państwu radzę. A przed nami ekspert, seksuolog, kynolog, socjolog, a przede wszystkim profesor, pedagog i wychowawca Jan Tadeusz Stanisławski. Pornografia, ja zakładam wygłuszacze, państwu pozostaje witamina C. No cóż, pornografia jest republiką. Atoli odłam nią rządzący uważa się za pełnoprawnego jej właściciela i zachowuje się monarchistycznie. Dla nieobeznanego cudzoziemca stwarza to mnóstwo sytuacji, delikatnie mówiąc humorystycznych. Lord admiralicji brytyjskiej Sir Anthony Hyhens, który większość życia strawił na przeróżnych placówkach w tym fascynującym kraju, sam będąc monarchistą, nie ukrywa swego zdumienia, gdy w pasjonującej swej książce The Oversight of Porngrave Land pisze, cytuję: "The law, like Nedley Democrat, it is Cape of Tea Paradise and 5 o'clock to be or not to be for possibility." Koniec cytatu. A co w dość luźnym przekładzie, ze względu na idiomy, można by wyłożyć, cytuję: pornografczycy są zdania, że demokracja jest jak filiżanka herbaty, na którą można się umówić, ale po co, skoro można ją stłuc samemu. Koniec cytatu. I tu mówiący jest tego zdania, nadszedł właściwy moment, aby oderwawszy się chwilowo od zasadniczego tematu, poczynić pewne niezbędne uwagi i ustalenia z dziedziny terminologii. Uważny słuchający być może zadaje już sobie pytanie, dlaczego pornografczycy, a nie pornografowie, a nie pornograf i... lub chociażby pornografacy. Słuchający mógłby wnieść swój żal do mówiącego i postawić go przed zarzutem chaosu terminologicznego i omijania aparatu naukowego. Byłby to jednak żal i zarzut niesłuszny, mówiący bowiem już śpieszy z bagażem wyjaśnień. No niestety brak czasu i nieznajomość teorii najnowszych u słuchającego bagaż ten znacznie uszczupla i mówiącego przed użyciem, prawda, wywodu mnemonologicznego cofa. No być może zajmie się tym któryś właśnie tutaj z kolegów, prawda, młodszych w pracy magisterskiej czy doktoranckiej. Mówiący skłania się więc do użycia szkodliwej z punktu widzenia nauki, tym niemniej słusznej ze względów dydaktycznych analogii. Mówiący długo wahał się przed podjęciem tego kroku, a gdy go wreszcie poczynił, stanął wobec problemu wyboru nazwy porównywalnej. Po dłuższych studiach, wybierając najmniejsze zło, aczkolwiek niechętnie, mówiący posłużył się terminem Portugalia. Przyłóżmy zatem Portugalię do pornografii. Wyłońmy jądra tematyczne u obu. Otrzymamy Portugal i pornograf. Z tego miejsca dedukujmy dalej, analogując. Portugalczyk, pornografczyk. Portugalka, pornografka. Portugalski, pornografski i tak dalej, tak dalej. Wróćmy jednak do meritum sprawy, a jest ono niewątpliwie ciekawe. Cytowany już przez nas Lord Hyhens stwierdza autorytatywnie, że pornografczycy posiadają głęboko zakorzenione umiłowanie swobody. W tym umiłowaniu swobody są oni tak dalece konsekwentni, że starają się w niczym nie ograniczać swobody działania, prawda, swojej administracji. Administracja z kolei, nie chcąc zaciągać długu wdzięczności, idzie obywatelom jak najbardziej na rękę, załatwiając za nich wszelkie, prawda, formalności związane z trudnością wyboru. Ta wzajemna wymiana usług przybiera niejednokrotnie formy wręcz konstytucyjne i wynika prawdopodobnie, jak twierdzi Hyhens, ze skłonności do hazardu. Pornografczycy uwielbiają zakłady. Tak jest, uwielbiają. I co i raz tu któryś wykrzykuje na całe gardło, zakład świadczy usługi dla ludności. A nierzadko trafiają się i tacy, którzy wołają, ludność świadczy usługi dla zakładu. No a co na to ludność? Co na to ludność? No ludność wyraźnie rozgranicza się na dwie części. Na tych, co narzekają i tych, co zarabiają. No przy czym oczywiście każda z tych części równa się całości, jak i całość mieści się w każdej z tych części. Co wcale nie oznacza, że kto zarabia, ten narzeka, lub kto narzeka, ten zarabia. No i tu wkraczamy w sferę niebezpiecznych skojarzeń. Mówiący nie radzi w barze mlecznym zwracać się do młodej kasjerki z zawołaniem: poproszę dwa jajka na boczku. Bo nuż młoda kobieta odpowie rezolutnie: a może woli pan na pleckach? I jajecznicę diabli wzięli. W dociekaniach swych pójdźmy dalej. Oto jabłko. Jabłko. Z pozoru ten krągły przedmiot co najwyżej kojarzy się nam, prawda, z Biblią lub z metaforą poety na temat ciała kobiecego. Z pozoru tylko. Bo w rzeczywistości cóż to jest? W rzeczywistości jest to namacalny owoc kopulacji. I co z tego, że roślinnej? Fakt jest faktem. Tak samo marchewka. Czy koniecznie musi być ona poddawana bolesnemu zabiegowi ucierania na tarce? Czy gospodynie nie mogłyby naprawdę delikatniej? Idźmy dalej. Oto niektórzy starcy na stanowiskach nie lubią wysokich, starczących w niebo wieżowców. Natomiast nie mają nic przeciwko własnym, jednopiętrowym willom. Czy to nie mówi już samo za siebie? Zresztą elementy pornografii w przyrodzie jest to temat, prawda, na kilkadziesiąt wykładów i niewykluczone, że mówiący, uporawszy się, prawda, dzisiaj z omawianym tematem, zajmie się jeszcze tym zagadnieniem kiedyś w najbliższej przyszłości. No my zaś uczmy się względności zjawisk i okazjonalności sytuacji. Niejednokrotnie męska dłoń, niedbale głaszcząca futrynę okienną, więcej nam mówi o właścicielu mieszkania niż jego ankieta personalna. Nie zapominajmy bowiem, że to, co w pokoleniu dziadków uchodzi za nieprzyzwoite, w pokoleniu wnuków jest zupełnie dopuszczalne i na odwrót. Typowym przykładem mogą być, prawda, dzieje czasownika żyć. Czasownik żyć w pewnej chwili poczęto odczuwać jako nieprzyzwoity. Tak, i zastąpiono go przyzwoitym dupa. Szlachcic na sejmiku mówił do oponenta: z miasta ścia dupaście. A oponent chwytał za karabelę i wołał: dupam, dupam. I nie chodzi tu bynajmniej o udźwiękowienie. Nie. Chodzi o to, że dawniej macało się szabli u boku, a dziś dorabia się na boku. No to by było na tyle. Trochę za dużo tej erotyki jak dla mnie, dlatego najwyższy czas na muzykę, która łagodzi obyczaje, nawet te seksualne. Jerzy Mamcarz, Łagodny erotyk. W brzozach twoich ramion ukołysałbym się sennie, oplątałabyś mnie sobą, zanurzyłabyś się we mnie, napełnilibyśmy pokój przyspieszonym swym oddechem. Byłoby nam jak w obłoku, pościel by nam była echem. Niespodziewana, trochę zalękniona, światło na twej skórze do snu się układa. Niespodziewana, nieco zawstydzona, stoisz przy mnie, ta taka blada, stoisz przy mnie naga. Już mnie rozpłomieniasz wstydem, przynaglającym mnie dotykiem. Już pomyki twoich palców coraz chyżej po mnie tańczą. Skóry twej różowe cienie, włosów twoich deszcze szybkie, gdy zasypiasz mi ma we mnie i ja cały w tobie cichy. Niespodziewana, trochę zalękniona, światło na twej skórze do snu się układa. Niespodziewana, nieco zawstydzona, stoisz przy mnie, taka blada, stoisz przy mnie. A przed nami listy od słuchaczy, które wpadły w ręce kabaretu Elita. Można się spodziewać, jak się to skończy. Kabaret Elita, seksolisty. Proszę Państwa, ostatnio słuchacze zasypali nas prawdziwą lawiną listów i co ciekawe, pytania zawarte w tych listach dotyczą głównie spraw seksu. I w związku z tym zaprosiłem do nas znakomitego seksuologa, archeologa i patologa, pana docenta doktora Tadeusza Wcisło-Wlazło. Właśnie. Niektórzy mylą mnie z docentem Weszło. Tak, słyszałem o tych przypadkach. Pani Wcisło. Wlazło. Nie Weszło. Pozwól pan, że ja na wstępie tej naszej krótkiej rozmowy zaznaczę, iż moim zdaniem problemy seksu, jeszcze raz seksu, no są to zagadnienia trudne i jeszcze raz trudne. Oj, trudne. Tak, trudne. Trudne. To wszystko, co pan wie na ten temat? No, ja niedawno byłem na takim trudnym sympozjum seksuologicznym na temat seksu siuksów na siczy. To gdzieś w Dolnej Siuksonii, pan? No, gdzieś niedaleko Baden, tam jest... To tam jest mokro, a potem już sucho. Tak. Potem wilgotno. Tak. Proszę pana, pozwoli pan, że na wstępie przeczytam panu fragment pierwszego listu od naszej słuchaczki. Pozwolę. Mam 16 lat. Już? Spokojnie, to w liście tu. Spokojnie. Jestem uczennicą technikum gastronomicznego. To kobieta jakaś chyba. No jak pisze jestem, to kobieta. Tak. Poznałam niedawno chłopca starszego ode mnie o 26 lat. Szczeniak. Od tego czasu opuściłam się. Sama? W nauce. A, przepraszam. Dostałam gola z majonezu. Jej. Trzy naszynach z pierogów ruskich. Łaj. Dwóje z kaszy. Łaj. I lufę z następujących surówek. No. Sur z kiszkap, sur z bur oraz sałatki żydowskiej. Co robić? No, jest to typowy przypadek otępienia po poznaniu wego. Ta. Zwykle prócz trudności w nauce występuje tutaj wysypka. Na ciele? No, na ciele, a gdzie? Poza ciałem? No, tak. No i wymioty. Tu już można sobie pozwolić poza miastem. Rozumiem, tak. To u dziewcząt. U dziewcząt, tak. Chłopcy w podobnych sytuacjach gwiżdżą przeciągle. Na palcach? Na palcach, ale u nóg. Między wskazującymi. Tak. I chodzą z rękami w kieszeni. Znaczy, mam nadzieję, że w tylnej. Tak, jak sobie przełożą, to w tyl. No, tak. To u dziewcząt. Jak u dziewcząt? No co pan ze mnie idiotę robi? Co ja mówię? Co u dziewcząt? U chłopców. Tak. To może jakieś wskazówki podam? I bardzo proszę, tak. To byłyby wskazówki takie. Zimny prysznic. Wziąć? Jak ktoś ma, to mógł wziąć, tak? Jazda na rowerze, to już pod prysznicem. Mm-hmm. Przysiady pod pedałem. I roweru? Tak. Zimny prysznic oddać i przysiady. Proszę pana. A czego pańskim zdaniem w takiej sytuacji należałoby unikać? No, czego? To przecież ja się pana pytam, czego należałoby unikać. Należałoby unikać rubienia na drutach kulczastych. Nie wolno jeść chałwy luzem, chrzanu w całości. Tak? Marchewki. W całości? Tak. I bloku czekoladowego w bloku. W tym naszym bloku, tak. Tak. Proszę pana, pozwoli pan następny list, tym razem list od pana, który podpisał się ciekawie pseudonimem Stoik z Leżajska. O, to może ja od razu temu panu odpowiem, ponieważ okolicy Leżajska znam. No ale aż to nie koniec jeszcze, no. Przepraszam. Przez szereg lat byłem człowiekiem. Jakaś małpa pisze? Nie, byłem człowiekiem spokojnym, uczynnym i powszechnie lubianym. Tydzień temu poznałem Zofię Wybiór. Zofię Wybiór? Znam Zofię Wybiór, tak. Zamieszkałą w Cigacicach przy ulicy Cicigackiej. To ta sama? Ta sama, trzy razy pukać. Czym? Jak się wchodzi, bo jak się wychodzi, to już nie ma sensu pukać. No to można dzwonić. No, ale czym? Nie ma jak. Od tego czasu stałem się człowiekiem nagłym, niespokojnym i niespodziewanym. Bywa dam w mordę, bywa sam dostanę. Częściej sam dostaniesz. Sapię, dyszę i młócę. W stodole. Mam wrażenie, że wszystko dookoła mnie się wali. W sąsieku. Tu podpis stoik Zleżajska. No, tego typu przypadek my, seksuolodzy, nazywamy zauroczeniem wypiórczym. Mm-hmm. Nie jest to przypadek groźny, choć miły. Nie, też nie jest. Nie. Nie ma na to złotego środka. Są różne takie półśrodki. Na przykład, łuskanie fasoli, mm-hmm. Jaśku. Dobra jest Jaśku, łuskanie fasoli, tak. Co może być jeszcze ciekawego? Trzeźwe planowanie rodziny i liczenie baranów. Wszystkich? Dwóch. Tych? Tych co zawsze. Tych co zawsze, oczywiście. Proszę pana, a czy jakieś środki farmakologiczne pan by tu zalecał, czy nie? Niechętnie, ale nie. Jeżeli już, to na przykład Relanium. Tak. Alkaprim na drugi dzień, bo kto by tam Relanium zażywał. Oczywiście, tak. Kondominium w kapsułkach, no, tak. Też. Neowalenium. I Laxigen. No, to jest chyba rzadki lek, jak się stosuje. Po użyciu, tak. A to trzeba wstrząsnąć. Pacjentem. Ale przed użyciem. Oczywiście. A lek wyrzucić. Górą. A pacjenta dołem. Ze schodu. Tak. No, pozwoli pan tym razem list. Oj, smutny list. No, bywa i smutny. A bywa i wesoły. Ten jest smutny. Jest to list od pana Stefana Cichy z Grzmotów. Oj, to smutny Grzmot. List. Szwagier Zenon sprzedał mi wóz. Ojej. Już po tygodniu użytkowania złamał się dyszel i opadł na ziemię. Oj, to boli! Tak teraz dzieci ze mnie się śmieją. Co robić? I słusznie, że dzieci się śmieją. Znam te problemy, ponieważ sam mam dyszel. Wóz. Aś pan gnoju narobił. Wóz. To może żeby załagodzić, to ja szybko temu panu odpowiem listownie. A nie znamy adresu pana Cichy. To może jakoś telefonicznie. A jemu odcięli telefon. No to może na ucho mu coś powiem. Też mu obcięli. Dobrze, to ja mu odpowiem słowami poety czeskiego. Zdenka Wyrchni z okolicy z Kralupy, gdzie często przyjeżdżał na zakupy, tak? I napisał tak. Nelą pane araszidy knedle ananasy to jed dyszel po wsze czasy. I nigdy inak? Nigdy inak, never, niemals, nikagda, żame. I pozwoli pan na zakończenie. To właściwie nie jest list, wie pan? A co to, paczka taka cienka? A to może paczka żywnościowa z Rumunii przyszła, wie pan? Nisko nad Czechosłowacją leciała, tak. Proszę pana, jest to jedno zdanie przesłane do nas przez słuchaczkę, ale zdanie napisane gwarą. Aha. I ja po prostu, wie pan, no nie znam tej gwary, nie wiem o co tu chodzi zupełnie. A nie wiem czy ja znam. No, no nie wiem. No. Dobrze, ale może we dwójkę jakoś rozwiążemy. Ja nie rozumiem w każdym razie. Może we dwójkę rozwiążemy tę zagadkę, proszę. Mam 16 lat i lubię się ryćkać. Co robić? Oj, proszę pana, no tak akurat nieszczęśliwie się składa, no że no, też no, nie znam tej gwary, ale radzę się ryćkać. Rozumiem, proszę pana, pozwoli pan, że pana pożegnam teraz znanym pozdrowieniem seksuologów. Stój, kto idzie? Ahoj! Może faktycznie kondominium w kapsułkach będzie lepsze od witaminy C. Na koniec piosenka do samodzielnego nucenia Kalina Jędrusik, bo we mnie jest seks. Proponuję jednak nie nucić jej w pracy czy w autobusie, a już broń Boże przy dzieciach. Kłaniam się państwu, Łukasz Szwed. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy dziesiątki już serc, wypalił do zbliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen. Lecz gdy ofiarę mu trawię żarem, ja cierpieć muszę. Że ją me ciało tak opętało, choć oprócz ciała mam przecież i duszę. Bo we mnie ten seks, jak chwast ją zagłusza, nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks, i duszę i seks.

solidna rozgrzewka na początek muzycznej poczty UKF, Born to Run i Bruce Springsteen. 22.73, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Kolejne zamówienia Państwa przed nami, na przykład zamówienie pana Wojciecha. Zespół, o którym pan Wojciech pisze, to tak zwana gwiazda jednego przeboju. Jeśli powiem Feels Like Heaven, to chyba będą wszyscy wiedzieli, że to Fiction Factory. Feels Like Heaven to grupa Fiction Factory. 22.73, czas na pierwszy telefon od Państwa. Halo, dzień dobry, muszę zamówić piosenkę? Poproszę Horses, Brodki dla mojego tatusia. Słuchałam go z tatą wiele razy i to dla niego. Fire in my breath, so Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22,7 Trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. To 14 w Trójce Muzyczna Poczta UKF. Pani Ines pisze. Dzień dobry, dziś mam wolny dzień, a w Gdyni przepięknie świeci słońce w ten lutowy dzień. Aż chce się żyć. Dla wszystkich, którym w dniu dzisiejszym brakuje energii oraz słońca, proszę o piosenkę Basement Jacks Romeo. You keep on giving me the hold up. You know what this shit make your mind. Piosence faktycznie słońce może zaświecić nawet w głowie, kiedy go nie ma za oknem. Basement Jacks, Romeo. 22,7 trójek. Dzień dobry. Mógłbym zamówić utwór dla mojej ukochanej żony. Proszę pana, dla żony Renaty prosiłbym o Robertę Fleck i utwór Killing My Softly od Arka. Drumming my pain with his fingers, singing my life. Killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Thank you. guilty, found my letters and read each one out loud. I prayed that he would finish, but he just kept right on strumming my fate with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song. Roberta Flagg w Muzycznej Poczcie UKF. Po godzinie 14 w tonacji trójki dziś Piotr Kaczkowski. My dziękujemy. Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. A utwór, który za chwilę pojawi się w wersji pierwotnej ze studia w Radiu Poznań. To był rok 1982. Jak to śpiewał? Dzień dobry. Chciałem zamówić piosenkę Felicjana Jędrzejczaka Czas ołowiu. Spodziewasz, nagła wiadomość gnie cię nożem. Tępy znajomy ból, znów stare blizny się otworzą. Mocą przy małym tranzystorze mróz mi pokąsał mózg i dłonie. Spikera chłodny głos z